पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो गीता का क्या अनुष्ठान है, गीता का क्या कहना है, आप ध्यान देकर के सुने। गीता में कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग इसका वर्णन आया है, जिसमें पहले ज्ञान योग का वर्णन है, पीछे कर्म योग का वर्णन है, पीछे भक्ति योग का वर्णन है। इस तरह से भगवान ने कहा है। तो प्रकरण पहले ज्ञान योग का है, पीछे कर्म योग का है, पीछे भक्ति योग का है। परंतु भक्ति योग का बीच में कहकर आगे अंत में भक्ति योग का ज्ञान योग का तीनों का वर्णन है। तात्पर्य क्या है, सब गीता का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करना, ये खास बात है। दूसरे हम जो है, हमारे शरीर है, इनमें हमारी जितनी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हमारी नहीं है और ये हमारे लिए नहीं है। इन वस्तुओं का त्याग करके उससे जो मुक्ति हो वो हमारे लिए है। तो अपना जो स्वरूप है उसमें स्वरूप में स्थित होना है और स्वरूप के बिना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये कारण शरीर है संसार का, इसी एकता है संसार के साथ, हमारे साथ नहीं है, हमारी एकता है परमात्मा के साथ। तो इन शरीरों ने दूसरों का उपकार करना, जैसे साप आया है देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तो वा परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। देवताओं का पूजन आप करे, देवता आपका पूजन करे, एक एक ही भावयन्ता एक एक ही पूजन करता, एक एक ही उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाए, ये खास बात है। और ये है वास्तव में हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये सब में ऐसी ही बात होनी चाहिए। और इसी संस्कृति को कहने वाली भगवद गीता है। हमारा जो शरीर है, ये शरीर हमारे लिए नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए हमारे को दिया गया है, मिला हुआ है और बिछुट जाएगा। शरीर साथ में किसी के नहीं रहेगा, सबसे बिछुड़ेगा और अभी बिछुड़ रहा है। सूक्ष्म कारण शरीर सबके सब हमारे से बिछुड़ रहे, शरीर बिछुड़ रहा है, प्रत्येक क्षण बिछुड़ ही रहा है। शरीर का स्वभाव है निरंतर बिछुड़ना, हमारे साथ रहना नहीं है। तो शरीर ये सेवा के लिए है, ये सर्वथा एक दिन छूट जाएगा। तो ये नहीं छूटे उससे पहले पहले शरीर के द्वारा सबका हित करना, शरीर के द्वारा हित करना है तो शरीर के सिवाय जो हमारे पास में संपत्ति है, हमारे पास में जितनी वस्तुएं हैं, रुपये पैसे हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे द्वारा सबका हित हो उसके लिए। जैसे हम अपने निर्वाह के लिए भोजन कर ले, कपड़ा पहन ले, सोने की जगह सो जाए, अपने आराम के लिए, अपने निर्वाह के लिए, ऐसे ही सबके लिए निर्वाह की चीज उनको दें। घर पर कोई भिक्षु आ जाए तो भिक्षु को अन्न देना, कपड़ा नहीं हो तो कपड़ा दे देना, उसके पास औषध न हो, रोगी हो तो औषध दे देना, प्यासा हो तो जल बना देना। ये जो निर्वाह शरीर निर्वाह की चीजें है, ये चीजें सबको देनी, जिनकी आवश्यकता हो सबको देनी, ये उनके लिए ही है। हमारे वो दी है कि जब तक तुम्हारे पास रहे, जब तक तुम इनके द्वारा दूसरों की सेवा करो। घर में, अपने घर में रहते हुए भी स्त्री पुरुष, स्त्री है वो पुरुष के लिए है, पुरुष है वो स्त्री के लिए है, ये वास्तविक संस्कृति है, वास्तविक हमारी हिंदू संस्कृति है। इसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, शास्त्रों की बात है और हमारी वास्तविक हिंदू संस्कृति है। ऐसी संस्कृति कोई दूसरी है नहीं। इसको भूल करके आज पश्चिम की उपासना करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके लिए करते हैं, उसमें ये चीज है नहीं। मैं तो ये मानता हूं और मैं जानता हूं, कुछ तो जानना चाहता हूं। आप लोग ये जानकार हुए तो मेरे को बतावे, मैं आदर से सुनूंगा और समझने की चेष्टा करूंगा। मेरे ऐसी जिज्ञासा है, ये हमारे पास जितनी चीजें हैं वो उनके लिए है, क्यों ये हमारे साथ रहने वाली है नहीं, ना हमारे साथ शरीर रहने वाला है, ना हमारा कुटुंब रहने वाला है, ना हमारे पास घर रहने वाला है, ना हमारे पास पैसे रहने वाले हैं, हमारे पास रहने वाली चीज है नहीं, क्यों ये हमारी है ही नहीं। और संसार का सुख भी हमारे रहने वाला नहीं है, हमारे साथ रहेगा ये है ही नहीं, ये है ये दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के हित के लिए। भगवान ने जहां सगुण की उपासना बताई, वहां ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत ही तेरता निर्गुण उपासना बताई, लभंते ब्रह्म निर्माणम ऋषय क्षीण कर्मशा छिन्न द्वेधा यथात्मान सर्वभूत ही तेरता। सगुण उपासना में भी संपूर्ण प्राणियों का कल्याण हो जाए, उसके लिए हमारी बात चेष्टा होनी चाहिए। और निर्गुण उपासना में भी सब दूसरों की चेष्टा, दूसरों के शरीर के, दूसरों हित के लिए होनी चाहिए, तब हित होगा अपना। सगुण की उपासना भी ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत ही देता, तो भूतों की चीज, वस्तुओं की चीज, जो वस्तुएं है ये संसार के काम की चीज है, हमारे कल्याण के लिए नहीं है। हमारा कल्याण दूसरों का हित करने में है, दूसरों को आराम देने में है, दूसरों का हित करने में है। तो हमारी जितनी चीजें है, हमारे पास जो कुछ मिली हुई है, साथ में क्या लाए बताओ, आप आए तो साथ में क्या लाए, और यहां से जाएंगे तो साथ में क्या ले जाएंगे। तो यहां मिली हुई चीजें सभी, आपकी योग्यता मिली है, आपका बल मिला है, आपको विद्या मिली है, आपके विषय में दूसरों के शरीर करने, शरीर निर्वाह करने की चीजें मिली है, ये सब मिली हुई है, ये सदा साथ में रहने वाली नहीं है। आरंभ में भी साथ में नहीं थी और साथ में जाएगी भी नहीं, ये दूसरों की सेवा के लिए ही है। तो सेवा के लिए चीज है, वो सेवा में लगानी चाहिए। स्वार्थ करते हैं, ये दिखने में अच्छा दिखता है, परंतु इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आज जो दुख पा रहे हैं ये स्वतंत्रता के कारण से है। और बात सच्ची बात भी समझ में नहीं आती है, स्वार्थता इतनी होती है, अंधापना जो दिखते नहीं, बात ठीक बात कहते उल्टी दिखती है, वो समझ में नहीं आती। यही तनु कर सल भोगन भाई, ये तनु कर फल, ये तनु कर फल। इस शरीर का प्रलय भोग नहीं है, स्वर्ग उस स्वर्ग के लिए करे, स्वर्ग के स्वर्ग उस स्वर्ग पर अंत दुखदायी, अंत में दुख होगा, वो भी अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। तो उसमें सब संसार के लिए हो गई, और आप स्वयं अगना जा तो अपनी मुक्ति के लिए। तो पहले अशोचान है 20 लोक है, देह नित्यम देव यहां तक, दो में दो का ही प्रतिपादन है, एक देह एक देही, एक देह और एक देही। तो हम देह के कल्याण के लिए, और देही वो है जो देह में स्थित है, तय देही नहीं है। आप जो एक शरीर में अपने को मानते हैं, एक शरीर में आप स्थित नहीं है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता कह करके, अविनाश तद्विद्धि जानते ना, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य भी। ये आधा श्लोक है, ये 32 श्लोक होते हैं श्लोक में, आधा श्लोक में 16 श्लोक होते हैं, 16 अक्षर होते हैं, 16 अक्षरों में संसार के मात्र जितने पुस्तक है सब किसी बदली 16 अक्षरों में, इसमें हमारी कोई चीज है ही नहीं। सत है उसका अभाव नहीं होता, असत है उसका अभाव नहीं होता, इतनी बात। जो नाशवान है वो रहने वाली चीज नहीं है, जो अविनाशी है वो मिटने वाली नहीं है। अब और क्या लाऊंगा, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, महाद्वज समझेंगे, और बाइबिल में, और आप जितने ग्रंथ है, चतुर्थ है, अनेक तरह की चीज है उसमें, आप कुरान में पुराण में क्या लाओगे, नाशवान है, अविनाशी दो चीज है। तो जितने चीजें सबके सब वे अभियाशी, दो भेद हो गए, जीवात्मा एक परमात्मा, परंतु नाशवान चीजें परमात्मा के लिए थोड़ी है, ये जीवात्मा के लिए नहीं है। ये नाशवान चीजें, ये विशेष साफ खोला है 7वें अध्याय में, अपरा प्रकृति का, परा प्रकृति का और अपने का, भूमिरा बोल लो, ये तो अपरा प्रकृति, और इनको जानने वाला जो है वो परा प्रकृति, जीव भूता महाभाव, और धारी चीज धारण ग्रहण किया है जगत को है कोई अपरा प्रकृति, और मत्त परतरम नान्यत धनंजय, ये है परमात्मा स्वयं साक्षात, मत्त परतरम नान्यत मेरे प्रेम हद हद करती है, वो कुछ नहीं है, और सबसे श्रेष्ठ सत्य परमात्मा है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र भी, बारीक से बारीक परमाणु जैसी चीज भी मेरे सिवाय कुछ नहीं है, कि मेरी प्रकृति जल चीज, मेरी प्रकृति अपरा, और चैतन्य चीज मेरी परा, और मैं सबका मालिक। तो अपनी चीज कोई नहीं है, मेरे सिवाय कोई चीज है ही नहीं, अधूरी साकार सपरा गति, परे कुछ नहीं है, सरकाष्ठागति हद हो गई और परम गति हो गई, इनके सिवाय अगर कुछ नहीं है। जनक जी महाराज जी बाबर ज्ञान यज्ञ हुआ, वो कथा आती है जी, बहुत विस्तार की कथा है, वह किसमें होते उनमें क्या है शरीर में, अंत में परमात्मा में, कि परमात्मा किसमें वो तो प्रोत है, तो पूछा देखो याति कृष्ण है, परमात्मा परमात्मा में ही है और संसार में नहीं है, ये अति प्रश्न करो ठीक नहीं है। साकल्य ने प्रश्न किया, नहीं परमात्मा ही से वो तो प्रोत है, देखो आपको कहता हूं कि अति प्रश्न मत करो, अति प्रश्न करो तो सिर उठ जाएगा तुम्हारा। तो प्रश्न किया फट उठ गया माता, अब बोले कोई परमात्मा किसी में बहुत प्रवत है। अरे परमात्मा स्वयं है, वो है किसी में स्वयं में बहुत प्रवत हो तो साकाष्ठा सा परागति वह परम गति है, परमात्मा है, परमात्मा संसार पैदा होता है। परमात्मा हुई परमात्मा अपरा प्रति जीव हुआ, परा प्रगति जीव हुआ, अपरा प्रगति संसार, ये जड़ चीजें ये हुई सभी, ये सब बात अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडा में जीव की कोई चीज नहीं है, ये सब चीज आज मिलती है विशुद्ध के, जीव की कोई चीज है ही नहीं। जीव चीज परमात्मा है, ममी वंश हो जीव लोग है, मात्र जीव जितने हैं सब परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के हैं और अपना परमात्मा है, संसार में अपनी चीज कोई नहीं है, अपने किसी के नहीं है, अपने परमात्मा के हैं। तो वो परमात्मा अपना है, ये चीज अपनी नहीं है, ये दूसरों के लिए है। तो कर्मयोग से मनुष्य संसार के लेके उपयोगी बनता है, संसार के हित के लिए है ये, और है ही हमारे है ही नहीं। जब शरीर भी हमारे लिए नहीं है तो धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद हमारे लिए कैसे हुई? मान लो हमारे लिए 1 करोड़ आपके पास नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, किसी के हो हिम्मत तो मैं पूछे, अब है ही नहीं ये चीज, कैसे रहेगी आपके पास? संसारी सुख किसी के पास रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, क्योंकि आपका है ही नहीं। अरे आपकी चीज मिट सकती नहीं, आपका स्वयं आनंद है, ब्रह्मानंद है, स्वयं लीलानंद है, वो मिट ही नहीं सकता, वो आपसे छिन ही नहीं सकता, और संसार की चीज आपके साथ रह सकते नहीं, रहेगी नहीं, है कैसे? आपके है ही नहीं, आप कैसे रहेगी? तो कर्मयोग से दुनिया के लिए उपयोगी होता है मनुष्य, दुनिया के लिए बस है, हमारे लिए नहीं है। तो मनुष्य मात्र को ये ज्ञान होना चाहिए कि अपने पास दूसरे के लिए है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, पुरुष के लिए स्त्री नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष नहीं है। ये खास संस्कृति है, देवान भाव यथा नियमते देवा, परस्पर भाव इनका कितना इतना विस्तार कर, गीता जैसी पुस्तक एक श्लोक पर लिख देती, तिथि बताए इसमें जितनी संसार की चीज है मात्र, ये अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ये संसार के लिए, संसार में वो जो छोड़ दी। भगवान राम जी का जन्म हुआ, उन लोगों ने सर्वस्व दान दीन सब कहू, सर्वस्व दान दीन सब कहू, सब ने अपना सर्वस्व दान दिया, और जिन पावा चंद्राखा ने कहू, जिन्हें जिसको मिला उसने रखा नहीं, तो क्या हुआ? कहते है जो चाहिए दिया वो रखा नहीं, वो दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया, अंत में जैसी पहली ही चीजें चाहिए, दान भाव सबका हो गया। बोलो सबको दे, सबको दी, सब दे दिया, अपने में सब दे दी, बाहर दे दी, है जैसी पैसे हो जैसी, ये चीजें अपनी यही है, अपनी मानना ही गलती है, इसे रोना पड़ता है, रोना पड़ेगा ही, रोग इतने मिलेगी नहीं, कोटी है कैसे मिलेगी, तुम्हारी है ही नहीं कैसे मिलेगी, ये सिद्धांत है। अब ये चीज है नहीं, दूसरों के लिए है। अब ये आप मान लें चीजें दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए आप उपयोगी होंगे। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग जड़ चेतन दो है, एक शरीर और शरीरी, शरीर है वो तो दुनिया के लिए, शरीरी है उसके लिए कुछ है ही नहीं, शरीरी के लिए अगर भक्ति करे भगवान है, नहीं तो कोई नहीं है, चेतन तत्व है वो, अगर सबको छोड़ दे अपना चेतन तत्व अलग हो जाए, अपने लिए कोई चीज है नहीं, संसार में कोई किसी लोग भी नहीं है, तो अपने लिए उपयोगी हो गया, और सब भगवान के अर्पण कर दे तो भगवान ही उपयोगी हो गया। तीनों का उपकार कर देना, ये गीता का ग्रंथ है। ये हमारी संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है जी। अपने चीजों के द्वारा सबकी सेवा करना सीधी सीधी बात है। संसार के लिए भी लाभदायक, अपने लिए लाभदायक, कल्याण हो जाए अपना और भगवान ये कहोगे भगवान अर्पण हो जाए। तो अपने संसार के लिए अपने लिए ये दो लोक के, और जो परमात्मा के भक्ति है ये अलोक के। ये लोग की बाग है, लोक द्विधा निष्ठा प्राप्त होता मयान ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम कर्म योग से योगी होगी और सांख्य योग से सांख्य योगी होगी ज्ञान योग से। तो अपने अलग होता जड़ चीज वाले कर दिया। तो जड़ चीज मात्र वो संसार की है, अपनी काम नहीं, इनको भगवान काम नहीं, अपनी काम नहीं है ही नहीं। अरे भगवान दोनों को मालिक है, इस बात भगवान की अर्पण करो, चाहे संसार को दे दो, अपने तो काम किया नहीं, अपने साथ रहने के लिए है, अपना कोई बात ही नहीं है, ये चीज है ही संसार की, संसार को दे दिया। अगर आप अलग हो जाओ ये ज्ञान योग हो गया, और आप अलग हो करके अलग नहीं रहे, आप भगवान के चरणों में चले जाओ ये भक्ति योग हो गया। भक्ति योग अलौकिक है या दो अलौकिक है, लौकिक का वर्णन है, लौकिक दो चीज का वर्णन है, आत्माकार शरीर जी का नित्य उसको बताए नित्य सर्वगत स्थानु असलो यम, ये श्री स्वभाव वाला है, सबगत सब जगह परिपूर्ण है। ये एक शरीर में आप अपने को मानते हैं, ये गलती करते हैं, आप एक शरीर में नहीं है। नित्य सर्वगत स्थानु असलो यम असल है, निराग्रह है मात्र में, सब में परिपूर्ण आपका स्वरूप है। उस स्वरूप से तो आपके लिए उपयोग हो गया, अरे आपके सिवाय जो शरीर है सब संसार के लिए, संसार की संसार की सेवा कर संसार के लिए उपयोग हो गया। अरे आप इनसे सब अलग हो गया, आप अपने लिए उपयोग हो गया, और अपने को भगवान के अर्पण दिया अलोक अलोक परमात्मा, उसके आप शरण हो गए, परमात्मा के लिए उपयोग हो गए। तो मनुष्य शरीर मिला है मात्र दुनिया का हेतु हो जाए, अपना भी कल्याण हो जाए और परमात्मा भी राजी हो जाए, तीनों का हेतु हो जाए, उसके लिए मानव शरीर है। ये गीता का सिद्धांत है, व्यापक सिद्धांत, सबका उपाय हो जाए, इसका वर्णन है गीता में। पूरी गीता में ये तत्व वर्णन है, पूरी गीता में इसका वर्णन है, तीन बताएगा तीन चीजों का, एक जड़ चीज है, एक चेतन जीव चीज है, एक परमात्मा है, तीन है, सब में यही बात है, सबका हितो सब कल्याण हो, तरह तरह की चीज दृष्टि से यही चीज अंतिम तक ये है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि अपना कल्याण करे तो आप अलग हो जाओ, और दुनिया का कल्याण करे तो दुनिया की चीज दुनिया को दे दो, और आप भक्ति चाहो तो भगवान के अर्पण की जाओ, बस भगवान को सब दे दो, भगवान की है सब पराप्रकृति, भगवान की अपराप्रकृति भगवान की, सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो, आप अपने का भगवान के अर्पण कर दो, निहाल जाओगे। सिद्धांत में चीज ये है, अपने लिए है ही नहीं कोई चीज दुनिया में। अब आज ऐसी ऊंधी वृत्ति होते होते हद हो गई, ये परिवार नियोजन है, महान ग्रस्त है, समझ नहीं सकता इस बात को। हमारे शास्त्र सर्वथा वृद्ध, सर्वथा ही वृद्ध है, मन लोग इतने फंस गए जो नाश करने में उत्पन्न हो, नाश करने में ही नाश करना, नाश करना अपना नाश करना, चरित्र भ्रष्ट हो गए, सही परिवार नियोजन से कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है आपका। आपका अगर उम्र आप इसलिए तो कोई कोई बिगड़ा नहीं, आप मर जाओ तो कोई बिगड़ा नहीं है, आपकी चीज नष्ट हुई तो नाश हुआ, पर आपकी इज्जत नष्ट हो गई, आपका व्यवहार नष्ट हो गया, आप चरित्र भ्रष्ट हो गए, कितना भ्रष्ट हो गए बताओ, आपके क्या रहा पास, चरित्र भ्रष्ट हो गया आपका, व्यभिचार हो गया। अभी पहले क्या रहा, महान पशुओं से नीचे हो गए। पशु है वे, एक गधा है वे तो श्रावण के महीने, बिल्ली है बाकी के महीने, कुत्ता है कार्तिक के महीने, और मनुष्य है चौबारी महीना। कितना नीच हुआ, कितना नीच हुआ, कितना नीच। पशु रहेंगे अपने ऋतु के साथ, कुछ नहीं, कोई गर्भ नहीं, अपने टाइम टाइम पशु काम करेंगे। कुत्ता में जब होगा तब कार्तिक में, अब पहले जरूर शुरू हो गया है। कुछ ज्योतिष का भी फर्क पड़ा है और कुछ समय का भी फर्क पड़ा है। तो इससे अपने लिए कोई है ही नहीं, अपने सुख भोग के लिए, अपने लिए तो मुक्ति है, कल्याण है, अपने परमात्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति, तत्ज्ञान की प्राप्ति, जीवन मुक्ति है, ये अपने लिए है। उसके सिवाय अपने लिए कोई है ही नहीं, सब संसार घट के लिए। जो पावा राखा नहीं का हो कोई नहीं रखना नहीं है, ये तो सबकी सेवा करने के लिए है, सबकी सेवा के लिए। अब वो स्वार्थ भावना इतनी हो गई, लड़का पैदा नहीं करते, पैदा भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है, उसको मना कर देना कितना बड़ा भारी पाप है। इसके समान पाप कोई है ही नहीं, जिसको पैदा ही नहीं करना, अगर बंद कर दो, पैदा नहीं करना मनुष्य। नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे हद हो गई, कितनी नीची बात हो गई। अरे वो मैं कहूं तो मेरे को मना करते कि तुम कहो मत, क्या तो समझ जानते नहीं, तो मेरे अर्जुन पास आजमाते हो, आप जानकार आदमी हो, कम से कम इज्जत तो अपनी रखो, अनजान के पास क्यों जाते हो। अब सबको दिखता है ऐसा ही, अरे कहू भाई भोगों में मत फंसो, जब कोई मानने को तैयार नहीं। कितना पतन हो गया, कितना पतन। पहले जाति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन जाति में नाटा नहीं होता था, अब इसमें भी केवल भोगों के लिए, सिवाय भोग के आप क्या है आप। ये कुत्ते और गधा से ही नीचा है, कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, ये जो नीचे है ना, इनसे नीचे हो गया मनुष्य। मनुष्य का संयम था जो भोगों में आदमी लग गया, कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया, चरित्र को नाश कर दिया, मैंने बड़ा नष्ट हो गया। अरे उसको उन्नति मानते हैं, ये उन्नति हुई है। थोड़ा विचार करो, अब सोचो स्वयं, हमारे गीता आदि ग्रंथ क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। सबका हेतु सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रतो, गत संग से मुक्त से ज्ञान तीर्थ यज्ञ आचरता कर्म सवरम यज्ञार्थात कर्म, ये कर्म योग है। यज्ञार्थात कर्म अन्य त्रो को कर्म बंधन, दूसरों के हित के लिए कर्म जाए वो मुक्ति वाला, दूसरा कर्म बंधन करने वाला। यज्ञार्थात तीजे में आ चौथे में, यज्ञार्थात कर्म त्रिलोको कर्म बंधन तीसरे अध्याय में, यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रगली चौथे अध्याय में, तीजा अध्याय चौथा अध्याय कर्म योग है। कर्म मानो कर्तव्य कर्म करना और परमात्मा से संबंध करना, संसार संबंध तोड़ना, इसके लिए तीजा चौथा अध्याय है। जितना अपना कर्म पालन करके दूसरों का हित कर दो उतना ही आपका हित है, आपका हित दूसरों के हित में। आज स्वार्थ इतना हो गया कि अपने संतान का भी नाश कर दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन जन्म, वो मन कोई जन्म नहीं सके, जन्म ही नहीं ऐसा कर दो, भ्रष्ट होने की आखिरी हद हो गई। ब्याह होने से पहले ही सोरा सोरी का क्या व्यभिचार करना, अरे ब्याह करो, ब्याह तो होने तो व्यभिचार क्यों करो, ब्याह हो जाए विधि सहित पे संत को मना करता है, परंतु ब्याह देर से होगा, ब्याह होने पर तो साथ की विधि आ जाएगी, विधि आ जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। अब नरक में कैसे जाओ, तो नरक में ऐसे जाओ पहले करो व्यभिचार करो, पछ ब्याह करो। ये विधायतों की उत्ति हो सकती है, बेटा बेटी हो गया उसके बाद ब्याह होगा, सोरा सोरी पहले हो गया, ग्रस्त पहले हो गया, पछ ब्याह कर दिया हमारा। अब कोई शास्त्र की रीति है कठिन कहीं भी, जिसमें महाराज राज्य लोग इनमें बह गए, ये बात सुनने को तैयार नहीं, ये अन्याय कर रहा है बोल रहा है। कितना स्वार्थ था गया, कितना जो पता ही नहीं मर्यादा क्या है, तुम कर क्या रहे हो, किधर जा रहे हो, मनुष्य कहलाते हो। छोरा छोरियों के भीतर में ऐसे संस्कार संतान ना हो, आपका बलवान संतान नहीं होगा। बलवान संतान होता पहले जो संतान होता असली, स्त्री की स्त्री पहली पहली सब नहीं है, पुरुष भी है, अरे पहला संयोग होकर पहले से जो संतान पुष्ट होगा वो होगा ही, दूसरे तीसरे बार होगा नहीं। अब उनके ये संस्कार बना रहे, कितना महान पतन हुआ है, कितना पतन, कोई भी भगवान मनुष्य नहीं हो सके। अरे पहले होता है सब भोगों की आसक्ति को लेकर होता है, पहला संतान अच्छा नहीं होता। अरे पहला संतान पहले बलवान होता है, पहले तो पहले नहीं होने गर्व नहीं आते, पहले तो बलवान नहीं हो, महानिर्बल होगा। बेल आदि वृक्ष है, फल पहले बड़ा आता है, पहले छोटा आता है, पहले छोटा आता है, पहले छोटा आता है। इस तरह से आपके संतान होगा तो निकम होगा, क्यों पहले दो चार वर्ष हो गए, पांच सात वर्ष नहीं होना देना, पीछे होगा तो कमजोर आदमी हो गए। पहले हो तो बलवान होगा, निरोग होगा, अच्छा होगा, वो होने नहीं देना। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कितना नीचे चला गया, फिर कोई पारवार नहीं। मन बुद्धि को कोई संतान पैदा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कुछ कमजोर होना चाहिए, निरोग आदमी नहीं होना चाहिए, संतान भी निरोग नहीं होना चाहिए। वो भी बेटा है, आत्मा में आपने मारवाड़ में है, वो भी बेटा है, वो भी कैसे हो, पांच सात दस वर्ष पर तो पता संतान होने नहीं देना, पर संतान हो, अब वो कैसे कमजोर होगा, बोलवाने कैसे होगा बताइए। कितना भ्रष्ट हुआ है, कितना भ्रष्ट हुआ है, कोई परवाह नहीं, कोई बात तो मान लो तैयार नहीं, हद हो गई, आखिरी हद हो गई। ये परिवार नियोजन तो इतना खराब, इतना खराब, इतना ऐसी खराब चीज कोई है ही नहीं, कोई ऐसे लाभ कैसे होगी, लाभ कैसे होगा। प्रत्यक्ष आप वे देखो, जब आपकी संख्या कम थी उस समय बाहर से अन्न आता था, और आज बाहर अन्न जाता है, बाहर बस फल जाते हैं, साग जाता है, सब्जी जाती है, बाहर विदेशों में जा रहे हैं, तो कम कैसे हुआ, जनता बड़ी है तो चीज बड़ी है। वही ऊंची बात ऊंधी बंदर गांव पर आप जाकर देख लो, पहले पलवा बाहर से अन्न आया था, बाहर से अन्न आता है क्या, बाहर का गेहूं आता है क्या, यार असली चावल असली फल असली साग बाहर जा रहा है, हिमालय की मूठिया से बाहर जा रही है। दुनिया मात्र को निरोग करने की ताकत हिंदुस्तान में है, वो हिंदुस्तानी चीजें बाहर जा रही है, ये राजी हो रहे हैं, संतान नहीं हो इसमें राजी हो रहे हैं। मैं पूछता हूँ एक दो होती है मैं संतान, चार चार किसी को जाता रहा, एक दो संतान क्या दशा होगी आपकी, कौन तो साधु बनेगा, कौन उपदेशा बनेगा, कौन फैक्ट्री खोलेगा, कौन विदेशों में साथ जाएगा, विदेशों में प्रचार कौन करेगा, यहाँ प्रचार कौन करेगा, विदेशों के साथ संबंध कौन करेगा, व्यापार व्यापार का प्रचार कौन करेगा, ये सोचते नहीं। एक होगा माँ बाप की सेवा कौन करेगा, गांव में ऐसे है बूढ़ा बूढ़ी बैठे पानी पाने वाले है, सारा दो थे मर गया, अरे पड़ी मर जाता है, गर्भ मर जाता है, जन्मता मर जाता है, महीनों का दिनों का मर जाता है, महीनों का मरता है, दो सोलह का बंद कर दो, अकल कथे के कैसे पता नहीं भाई, जब दो सोलह मर गया अब पानी पाने वाले नहीं बिल्कुल, अब नहीं हुए तो अब बात ही बात नहीं होना, बंद कर देना यार, दुख पाना यार, पाप करना। स्त्रियां कई मर गया, ज्यादा स्त्रियां मर गई गर्भपात करने के कारण से, मैं जानता हूं जिन्हों को मैं जानता हूं, पहला बेटा भी गर्भपात करिए, पहला ही पहले ही बेटा नहीं हुआ, पहला बेटे की गर्भपात किया, दिखाने की बात है, मेरे को पता है ऐश्वर्य होगी बीमार, दूरे बने दूसरे भी बने गर्भपात, तो फिर रोन नहीं करो, ब्याह क्यों करो, वैसे है ही आपके त्याग क्यों करो? पहला छोरा भी गर्भपात, छोरी बीमार हो गई, बीमारों को 300-400 ले मरखन है, अब आज मेरे पास नहीं है, परंतु लिखा है इतना जो मेरे बीमारी हुई मैं बताई है, ऐसी ऐसी बीमारी भयंकर हुई है, दवाएं ठीक नहीं होती है, महीने महीने दूसरा खून चढ़ावे तो ठीक हो, तक खुद गिर रहा है, गर्भ बात करने के कारण से कहते कमर में दर्द होता है, नेत्रों में अंधेरी आती है, भीतर भीतर कहता है कितना अस्वस्थ बढ़ रहा है, कितनी उम्र घट रही है, सब भोग भोग रहा है भोग, अरे तो भोग भोगने के लिए है ही नहीं, यही तनु कारक वाला विषय है ना भाई, इस शरीर का अपने विषय है ही नहीं, जो विषय ही हो गया बस यही है और उसे नहीं, संतान होने विषय भोगेंगे राजी हो जाएंगे, अब कौन बतावे आपको बात ही कौन करता है, आप सुनने को तैयार नहीं, दर्द बताने वाले को मैंने बेकार आदमी है, यो नहीं शरीर आप नाश कर रहे हो, पर पान परा खावे जगह में नाश कर रहे हो, नाश के पतन के पति बात उसके पाकिट पर लिखा है, इसमें श्वास के लिए बोलते हैं, श्वास के लिए हित कर रही है, फिर खाते उसी में कहां अकल गई है, विनाश क्या होता है, धर्म की बात तो दूर रही, शरीर को लेकर आप नहीं सोच सकते, क्या थोड़ा विचार तो करो गहरी गिरि से, अभी रामायण का पाठ होने जा रहा है तो रामायण के पाठ में भी अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, आप सत्संग में आए हो, सत्संग करने के लिए सैंधे सैंधे आदमी है जो परिचित है, अपने परिचितों को अगर बैठाएंगे दूसरे भाई बैठो, अरे परिचित तो दूर बैठो, जो सैंधे है ज्यादा सत्संग करे आगे बैठे, सत्संग ज्यादा करते हो हरदम सुनते हो उनको मौका दो, जो समय में सत्संग में आते नहीं है उनको आगे बैठाओ, पर ये कैसे बैठा हुआ है, स्वार्थ बुद्धि इतनी भर गई इधर भीतर हुई केवल स्वार्थ ही स्वार्थ, प्रसंग करने वाले बैठाने वाले मेरे परिचित हो उनको आगे बैठे परिचित अंदर जाओ यहाँ पर लो, अरे भाई कम से कम कम से कम कम से कम ऐसे जगह तू सत्संग में तो करो, तो बूढ़े बड़े हुए इस कारण कम सुन ले, जहाँ लगा हुआ ठीक वहां बैठाओ, जहां दर्शन दर्शन वहां बैठाओ, नजीक उन बैठाओ, बूढ़े बड़े हो आप सत्संग करने वाले बाहर बैठे, सत्संग करते हो बड़े मैंने सत्संग करते हो, रमन के पास में क्या होगा, कम हो तो कोई बात नहीं, कम होगा ही नहीं, इतना ऊंचा टंगाया हमारे को तो जो को सत नहीं है, अब इधर टंगाया वहां तक सब सबके सामने, अब देखने में क्या बर्बाद आ रही, तो आप कृपा करो कृपानाथ, जो सत्संगी है सत्संग भाई है बहन है उनको चाहिए कि जो नया आदमी आए उनको घर बैठाओ, जब सत्संग आते नहीं उनको बैठाओ, आप सत्संग सुनते हो बहुत बार भी आवे कभी कभी से आवे, तो वन समय देना आपका धर्म है कि नहीं, हर एक जगह स्वार्थी स्वार्थ स्वार्थी स्वार्थ स्वार्थी स्वार्थ, अपनी संस्कृति ऐसी है, देवान भाव्यता ने नेव देव भावंती वह परस्परम भावयंत श्रेय परमोश एक परस्पर ही है, परस्पर उन्नति करो, जगह हमारी हमारी थी हमारी, अरे इससे पतन होगा इससे उत्थान नहीं होगा, स्वार्थ बुद्धि इतनी भर गई पता ही नहीं है, ब्याह करे तो बेटे को भी तंग करना रहे, अरे छोरी आगे से तंग करना, अरे छोरी का छोरा है रक्षा करे, परसों तरसों ही बात हुई है, छोरा है जो अपनी स्त्री रक्षा करे, छोटे छापने वाले हाथ में रखे, अरे माँ बाप तो नहीं करे, मेरी स्त्री को कह दो स्त्री को कुछ कर दो, यहाँ क्या कहती बात बताता हूँ कि स्त्री मेरी स्त्री को कुछ नहीं करो, आपको अधिकार नहीं है, मर्जी आप करेंगे आपका अधिकार नहीं है, ये माँ बाप के सामने कह रहे हैं, मेरे साथ आए परसों तरसों बात आई मेरे पास, पता नहीं चला है अभी आपने जो कहा मा तू ऐसे कहे कि सासू कुछ बोले बहू के लिए, बहू के लिए सासू बोलती है तो लड़का कहता है कि हमारे को कुछ मत कहो, मेरे को मेरी स्त्री को कुछ मत कहो, हम मर्जी आप करेंगे, माँ बाप के सामने ये कह रहे हैं, पहले मैंने देखी है कि स्त्री के पास जाती थी, ब्याह होने पर माता पिता को पता नहीं लगे, ऐसे छिप कर जाती थी। अब अपने सुरों को खुला है, पहले कलकत्ते में था मैं, मेरे सामने की बात है, ये 2000 से पहले की बात बताओ, 2000 से पहले या कलकत्ते में निब्बे कर्ण में आया था मैं, 2000 के बाद 54 वर्ष हुए। छोरा अपने अपने छोरे को हाथ में खिला रहे माँ के सामने, मेरे को लज्जा आवे शर्म में, मैं भिक्षा करने की हूँ, मेरे को शर्म आवे, उसको शर्म नहीं आवे। कभी अपने छोरे को बता कहीं नहीं। राम जी की बात है, शत्रुघ्न जी की बात है, शत्रुघ्न जी लड़का कहता है मेरे पिताजी मेरे को बोलते ही नहीं, कभी ये नहीं बोलते नहीं। अब शत्रुघ्न जी कैसे बोले, बड़े बड़े भाइयों के सामने अपने छोरे से कैसे बोले, शिकायत करी। इतनी मर्यादा थी, बाप के सामने, माँ के सामने, बड़े भाई के सामने अपने छोरे से कैसे बोले, ये आपनी घर की घर ही मर्यादा। आज अपने छोरे के लिए अपनी लुगाई के लिए माँ से लड़े कि लुगाई को उसको कुछ मत दो, आप हमारे भी कुछ मत दो, हमारी मर्जी है। अरे भैया देरी ज्यादा हो जाएगी कि उठेंगे भी सूर्योदय बाद में उठेंगे, मत कहो। ये मेरे पास शिकायत आई, आश्चर्य की बात है, हमारे देश में कितना देश शुद्ध था, कितना निर्मल देश था, उसमें कितने भोगों में ही भोगों में प्रवृत्ति, ब्याह करने से पहले छोरा छोरी को साथ कर भेजे, तुम जाओ शहर कर जाओ, वहां ब्याह करने के बाद ब्याह व्यभिचार नहीं होगा, वो पाप नहीं लगेगा, पाप पहले नहीं सुनता, इस वास्ते ब्याह से पहले साथ कर जाओ। पापी कैसे बड़े, नरकों का रास्ता कैसे हो, बड़ा ढूंढ ढूंढ कर कर रहे, कितना पाप है, कितना अन्याय है, सुनते नहीं, सुनना चाहते नहीं। ब्राह्मण में सभागी, ब्राह्मण में सभागी, अब ब्याह होगा सही है हमारे, जो ब्राह्मण सर्वोपरि है उनको देख करके दूसरे आसन ठीक करे। अब वही जब अपने छोरी का ब्याह करे, विधवा की ब्याह करे, विधवा ब्याह होना चाहिए, विधवा ब्याह होना चाहिए। छोरियां तो कम हो गई, छोरियां तो मिलती नहीं है छोरों को, अरे बड़े घर विधवा ब्याह अब जैसा क्या होगी, आप विचार करो, छोरियों को तो गर्भ गिरा दो, अरे विधवा ब्याह करो, दशा क्या होगी, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, सिवाय नष्ट के और क्या होगा, बताओ आप इतने बैठे बताओ, कोई बताओ, पीछे बता दे रहा, सबका सब वंश नष्ट हो जाएगा, आपके विरोध वाले वंश तो बढ़ रहा है, वो विरोध आप विचार करो तो स्वराज होते गए समय में आप में कितनी संख्या थी, उनकी कितनी संख्या है, आपके कलकत्ते में विरोधियों की कितनी संख्या है, आप कितनी संख्या है देख लो, इस पर परिवहन निरुद्ध कर रहे हैं, परिवहन नहीं हो जरूर क्या बांधते हैं, नहीं ये रोगी हो जाते हैं, मरेगा जल्दी, दशा क्या होगी। दो मेरे प्रश्न थे, दो जिसका प्रश्न उत्तर मिला नहीं है, आप खोज कर लाओ मेरे बताओ, एक आप इसे कहते हिंदू धर्म ही नष्ट हो जाएगा, एक जाति नष्ट हो जाएगी। अभी के मनीष ने बोली वाजपेयी जी, वाजपेयी जी ने कहा आदमी को बुला करके पहले सरस्वती उपासना करो, तो उठ गए लोग, हिंदू लोग उठ गए कि सरस्वती उपासना गणेश जी की उपासना तो सांप्रदायिक चीज है, गणेश जी थे, गणेश नहीं आना गधा लगो, ऐसा बुद्धि गद्दे जैसी हुई, मनुष्य जैसी कैसी बुद्धि हुई, गणाम गणेश सांप्रदायिक, हिंदू लोग कहते हैं, हिंदू हिंदू वे लोग कहते हैं, वाजपेयी की बातें नहीं सुनी, उठ कर चलती है, ये मैंने सुनी आपने सुनी होगा, गाय गधा लिखो गधा, गाय नाम गधा तो गधे नहीं सुनानी बुद्धि होगी। मोटरा में चलने मारे काम पड़ा है, तीर्थ यात्रा काम पड़ा, मोटरा में गधे ही खड़े खड़े खड़े गायें तो चल रहे उन्होंने सुना और एक तो हो जाएगा, गायों को दूध नहीं, सब भैंसों को दूध पीते हैं। मैं बंदे मम्मी में गया हूँ, मैं देखने गया था, सब मेरी देखी हुई है, भैंसों को गाय का दूध नहीं मिलता, गायों को खत्म हो गई है या भैंसों को दूध मिलता है, भैंस का दूध पुष्टि करने वाला घोड़ों को पिलाया, जो घोड़े फौज में घोड़े पहले पुष्ट हुए, पर जहां नदी आई नदी बैठ गई, तब भैंसा और दूध के अंदर नहीं बैठ गए, अब विजय कैसे होगी? ये बीती हुई घटनाएं आपने देश देश की, फिर वही चले वैसे ही उतार हुई। गाय का दूध नहीं मिलता, भैंसा सैकड़ों हजारों ही होगा, बहुत दूर तक फिर एक मशीन गर्म होता है, मशीन भरती है, वैसे करके मिलता है सब देश में, सब मुंबई में मैंने देखा। अरे आप बम्बई से अपरिचित नहीं हो, मेरी बात हो तो काट दो, सभा में कैसे कहते हो मेरी बात, मेरा देखी हुई बात है। वैसा ही वैसा पाल रखी है, वैसा ही वैसा दूध दिए गए, गाय का दूध सातु पीते थे ऋषि मुनि, जिन्हों के शास्त्र रचे हैं, जिन्होंने मर्यादा बताई है, वे ऋषि गाय का दूध पीते थे, वैसा नहीं पीते थे। आज भैंसा भैंसा नहीं तो वो विदेशी गाय, क्योंकि दूध ज्यादा हो जाए, घी कम हो, सारी चीजें बाजरी बढ़ाने में बाजरी सरकार के लिए हो, जिसमें एक सीटर लंबा इतना सीटर निकले, एक सौ सौ सीटा, सौ सौ के मध्य दूसरे आदमी का 300 सीटा, एक एक दाने के बीच में 300 सीटा, सौ तक तो मेरे देखा हुआ है। बाजी का मूठा शीतकाल आ गया, ठंडी आ गई, ऊपर काटी मिक्स आएगा, वह मैं देखो तो छोटी छोटी सीटी है, बड़े बड़ा दाना, ये मेरी देखी हुई है। वो बाजी मत बहो, उस बाजी कई सीटा हुआ, एक सीटा लंबा खेत है क्या, वो बाजी बना कर बना कर मन निकाल दो, राज बाजी ये बहो। अब एक दो बात में थोड़ी सब बातों में ऐसी है। अब बोलो कैसे आपका पन पड़ेगा, कैसे आप उन्नत होंगे, कैसे सीधे भगवान जाने, अरे उन्नति मानते हैं, आपका भला कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, क्या दशा हुई गायों की, आप गायों थी जी नहीं, बस आप गाय मारे जाते हैं, कितने हजारों हजारों ही कथा कारखाना है, नया कारखाना अपने में बढ़ रहा है, कसाई खाने का गाय, सब पशु थे 36-37 करोड़, 10 करोड़ रहे अब, ऐसे में सुना अखबारों में बात आई है, मैं तो सुनी है कानों से, अब 10 करोड़ में मर जाएंगे तो इतने कारखानों में लगने वाले को काम क्या देगी सरकार, एक ये प्रश्न है। एक समय हिंदू को भी नष्ट हो जाएगी तो सरकार कहां से लाएगी, ये दो का प्रश्न उत्तर नहीं मेरे पास, जो तुमने जोर से ऐलान किया आपको जोर से कहता हूं मैं, फिर कह दूंगा ज्यादा सुनकर ज्यादा मैं कह दूंगा, मैं तो आप इतने बैठे हो बताओ इनका उत्तर दो। पशु जब मर गए 36-37-38-40 करोड़ कीमत 10 करोड़ रहे, सुना है 10 करोड़ है पशु सुना, अब एक खरीद किताब रोजाना हजारों कितना कारखाना, 36,000 कारखाने कतल खाने, 36,000 कारखाना है कतल करने का, और फिर नया नया बन रहा है, और पशु मुझे खत्म, मैं पाप पुण्य नहीं बात कर सीधी बात करता हूँ, सरकार क्या काम क्या देंगे लाखों आदमियों को, करोड़ों आदमियों को, लाखों आदमियों को काम क्या देंगे, पशु तो है ही नहीं, पशु खत्म हो जाएंगे, आधे ही नहीं रहे, अरे कारखाना नया नया कल खाना, हजारों कतल खाने खुल गए, बहन नए नए खुल रहे हैं और घरों में मार रहे हैं, पशुओं ने घरों में मार मार डरा रहे हैं, गंगा जी के पास में वहां हरिद्वार के पास में मुसलमानों के घरों में गायें मारी जाती है, वे न्यारा करते उन्हें उद्योग अलग है, गायों को मार मार करके भेज रहे हैं। वे हम एक थे फीकर वहां के जंगल में रोज है ज्यादा, वहां रोजों को मारने के लिए कर रहे हैं चेष्टा, तो मार रहे हैं उनका मद, उनका मांस बेच रहे हैं मुसलमान कर लिया, सरकार ने मारो इनको, अब मारो उनको, बढ़िया चीज मानते हैं मुसलमान मार रहे हैं, नील गाय जिसको कहते हैं रोज है, ऐसी दशा हो रही है, क्या क्या आप बताओ भाई, सुनते नहीं, थोड़ा सा खाल करे आपको समझ में आ जाए बात। अभी आपको ये बात कहनी थी कि कम से कम अपनी रामायण कथा होने वाली है, उस रामायण कथा में जो पुराने सत्संगी है, जो काम करने वाले आदमी है, उनके कुटुंबी है, उनकी आप रक्षा मत करो। पहले आ जाओ, बैठ जाओ, अस्त्र बिछा देंगे, जगह रोक लेंगे, आएंगे पीछे। बड़ा भारी अन्याय करें, सत्संग में आप अन्याय करते हो, अब न्याय कहाँ करोगे? सत्संग में पक्षपात करके आप ना कर रहे हो, सत्संग समय सत्संग सुनते हुए भी तो कहाँ न्याय करोगे? कहाँ से आशा रख जाए आपसे? सत्संग है ज्यादा भी आगे बैठा है। अरे तुम सत्संग नौ दिन का नवा पाठ हो रहा हमारे का, इसमें औरों को मौका दो, जो नए आदमी आते हैं उनको आगे बैठाओ, उनको मौका दो, आप बाहर बैठो, दूर बैठ जाओ। ऐसा पाठ करने वाले कितने ऊंचा टंगाया है, तो मामा टंगा दिया हमारे को बहुत दूर तक, दिशे सब दिए थे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बूढ़े बड़ों को दिखाओ, बूढ़े बड़े उनको बैठावा गाड़ी, क्यों कम दिखता है, अच्छा दिखता है, बैठो दूर। न्याय है, उपकार है, यार आपकी चीज है नहीं, शरीर आपका नहीं है, चीजें आपकी नहीं, आपका तो आप तो परमात्मा है आपका, आप स्वयं अपना कल्याण करो, तो ये चीज आपकी है नहीं, इनको आपकी माना बेईमानी, बेईमानी करके अन्याय करना। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, आप ऐसे काम में बैठने के लिए अपना ठीक तरह से जोर से बैठो, आगे बैठो। जो समझदार है, जो जवान है, जो छोटी अवस्था है, पीछे बैठो, उनको दिखता कम है, इस बात अगर बैठाओगे तुम नजीक बैठो, दिख जा पाठ कराने वाले वे भी दिखे, आप भी देखो। अभी देखो कैसे, अब होने वाला परसों शुरू है ना, परसों शुरू होकर रामायण, तो देखे थे कैसे आप क्या करते हो। अरे बैठाने प्रबंध करने वाले आप नजीक बने वाले, अब ये पक्षपात सब जगह होता है, कम से कम सत्संग की जगह तुम ख्याल रखो, के बड़े बूढ़ों को बैठाओ, नए आदमी बैठाओ, जो सत्संग में जाते नहीं उनको लाभ ले लो ज्यादा। आप तो अरेजे सत्संग करते हो, आप ही अगड़े बैठते हो, अरे जगह से रखो, अपनी पुस्तक लाओ, अपना आसन, अपनी पुस्तक जो रोजाना पढ़ने की है, रोजाना की पुस्तक नहीं हो वो तो नहीं लेते, पुस्तक मिलती है यहाँ पर, पुरानी पुस्तक है वह पाठ करो, या नौ दिन का पाठ होता है, एक अनुष्ठान, एक पुस्तक पवित्र हो जाती है, वो पुस्तक साथ पास में रखो, या ले तो फिर पैसा दे दो भाई, ये पुस्तक हम रखेंगे, हम पाठ करेंगे, खरीद लो भाई, या नहीं तो अपने घर की पुस्तक लाओ, जिस पर पाठ करते हो वो पुस्तक पढ़ लो, माध्यम ज्यादा होगा, पर माध्यम की नई पुस्तक ले नहीं खरीद लो, उस पर पाठ करो, वो पुस्तक सदा साथ रखो, नौ पाठ किया है नवा में, हजारों आदमियों के साथ में बैठ करके पाठ किया, वो पुस्तक है, वो पुस्तक बड़ी पवित्र हो गई, वो पुस्तक पुस्तक पर पाठ करो, इनमें कोई गंगा पैसा खर्च होता नहीं, सस्ती पुस्तकें मिलती है, गीता प्रेस ने कृपा कर दी तो सस्ती पुस्तकें मिलती है, रामायण ने गीता तुरंत छापनी बंद कर दी, सस्ती दी है, वे सस्ती पुस्तक है, वह पुस्तक उनपर पाठ करो, उम्र भर पाठ करने के लिए भी नहीं ले रही तो अपने पुस्तक पीछे नहीं देंगे भाई, पैसा ले लो, और है जी के पास पुराने पुस्तक मिलाओ, थोड़ा तो त्याग करो, मामूली तो सीधी सारी सदर बात है, समय कल्याण की बात है, हित की बात है, पुराने जो सत्संग है, पुराने भाई बहन है, जहां संग मेरे भाई बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाएगी भाई बैठ जाओ, आगे बैठने की चेष्टा मत करो, आगे नए आदमी लगाओ, जो सत्संग में नहीं जाते हैं कहीं भी संग, तो उनको पहले पढ़ाओ, आगे बैठाओ, जो सत्संग में आवे, इस तरह प्रबंध कर दो भाई बहन सब, तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा व्यवहार दिखेगा, लोगों को भी अच्छा असर पड़ेगा, वे सत्संग करने वाले हैं, ये स्वार्थ करो, वे स्वार्थ करें, वहां बच्चा स्वार्थ के त्याग सुने ही नहीं, वे स्वार्थ करो ठीक ही है, आप लोग भी स्वार्थ रखो तो फिर कौन करेगा, आप बताओ, सत्संग आप तो करते नहीं तो कौन करे त्याग, जो सुनते हो तुम मानते नहीं, ये तो सुनी नहीं। वास्तव में हमारे पास जो चीज है अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है, कोई एक भाष्य जितनी चीज अपनी नहीं है। अपना है भगवान अथवा अपना स्वरूप, अपने स्वरूप से क्या योग हो जाएगा? तो दुनिया का हित करने के लिए दुनिया का उपयोग हो जाए, आप उपयोग हो जाए, भगवान का उपयोग हो जाएगा, भगवान के लिए भक्ति में ले जाओ। भक्ति है उत्तम, ये बताया है अलौकिक द्वाप पुरुष लोग अक्षर अक्षर अक्षर से अक्षर नाशवान शरीर अक्षर नहीं नाशवान अक्षर इनके से उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा जो लोग ईश्वर ईश्वर की प्राप्ति करनी है। दो प्रश्नों का उत्तर कल बता देना, कोई याद मिल कर मेरे को दे देना। क्या दशा होगी भविष्य में पता नहीं है। आपके मुख्य मुख्य वंश मुख्य मुख्य मंदिर, काशी का मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया, वृंदावन मथुरा का तोड़ दिया, अच्छे मंदिर तोड़ दिए। ये मैं पूछता हूँ उनसे भाइयों, आपके मंदिर रहने से क्या हानि हुई, तोड़ने से क्या लाभ हुआ? मंदिर रहने से क्या नुकसान हुआ है, तोड़ने से क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर नहीं मिला है मेरे को। आप इसको सामने कहता हूँ, कोई उत्तर नहीं मिला है। मंदिर तोड़ने से क्या फायदा हुआ, आपको कितना फायदा हुआ? मंदिर नहीं तोड़ने से आप क्या हानि हुई, क्या नुकसान होता है? ऐसे ही आप लोग विचार करो, ये ब्याह से पहले साथ में सूरत भेजो, क्या लाभ होता है? क्या लाभ की बात बताओ मेरे को, ये लाभ होता है? पैसे हो जाए तो नुकसान हो जाए, बताओ नुकसान क्या होता है? धर्म भ्रष्ट होता है, शास्त्र भ्रष्ट होता है, संतान कमजोर होती है, आप कमजोर होते हो, नुकसान तो होते हैं, लाभ बताओ आप लोग। कल बता देना, परसों बता देना, फिर तो बात समझ जाएगा। शुरू रामायण का नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 2 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।